najbardziej przyjemnie, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, więc być może uda się jakoś tak rozgrzać przez najbliższe 2 godziny Polskę, żeby te przymrozki zniknęły, bo też mapa jest właściwie cała na żółto zaznaczona, a to oznacza ostrzeżenie, a tym ostrzeżeniem są przymrozki. Dzień dobry, w takim razie mówimy i zaczynamy. Coś mi świta. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, Peter Gabriel w głośniku, Sledgehammer. Do 6 z Państwem. Come on.

sensor, siedzę sobie sama. Wiosna pięknie, pięknie innym gra. Mela Koteluk i Ralf Kamiński, zobaczycie ciebie w Trójce, a Mela Koteluk, Himalaje, to miejsce szóste przy okazji ostatniego notowania pierwszej Trójki. Wczoraj również Mela Koteluk pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dając znakomity koncert. I ten koncert również dostępny na naszym YouTubie, więc polecamy. Oczywiście tym, którzy chcą jeszcze raz to przeżyć, ale również tym wszystkim, którzy nie mieli wczoraj okazji wysłuchania koncertu na żywo. Zaczynamy nasze kalendarium od smutnej daty, bo 28 kwietnia w 1981 roku zmarł Steve Carey, czyli basista formacji T-Rex. I want your all and everything, just to be mine. But you're my baby. W nowej, zremasterowanej wersji z 2003 roku i formacja T-Rex. Kolejna wiadomość i kolejna data, o której pamiętamy, to rok 2008. Wtedy ukazała się trzecia studyjna płyta formacji Portishead zatytułowana Third, a na tej płycie Silence. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Portishead i Silence, jedna z tych pięknych kompozycji, która znalazła się właśnie na albumie zatytułowanym Third, czyli płycie formacji Portishead. Lonnie Turner, będziemy wspominać basistę i współzałożyciela formacji Steve Miller Band właśnie teraz, ponieważ 28 kwietnia w 2013 roku dotarła do nas wiadomość o śmierci tego artysty. Rok 1976, tak to właśnie brzmiało wtedy. Steve Miller Band i Fly Like an Eagle. To już za nami. Za 20 minut piąta i jeszcze jedno wydarzenie z kalendarium. Również urodziny, a właściwie rocznica wydania płyty. 28 kwietnia w 2017 roku ukazał się 7 studyjny album formacji The Cranberries zatytułowany Something Else. Płyta zawiera akustyczne i orkiestrowe wersje 10 wcześniej wydanych singli oraz 3 nowe piosenki. The Glory, Rapture i Why. No to The Glory w takim razie. The glory in your eyes, I'm feeling lost. Za 12 minut piąta, krótszy czas pracy. O tym dzisiaj na łamach XYZ można znaleźć. Wkrótce wyniki analizy ministra Dziemianowicz-Bąk określa kluczowe kryterium. Czytamy w artykule: w coraz większej liczbie krajów europejskich tygodniowy czas pracy jest krótszy niż 40 godzin. No i też być może te zasady zostaną wprowadzone w Polsce. 28 kwietnia zostaną zaprezentowane wyniki analizy, która to analiza dotyczy skrócenia czasu pracy w Polsce. Oczywiście też o tym już od pewnego czasu trwa dyskusja w przestrzeni publicznej. No to poczekamy, prawda? Bo o godzinie 11 ta konferencja, więc myślę, że do tego tematu jeszcze uda nam się wrócić. Czy to w przeglądzie pracy, czy na przykład w serwisach informacyjnych. Ten pierwszy trójkowy już niedługo, bo punktualnie o 5. Teraz Kult, Lewe Lewe Love. Jak bardzo cię cenię, chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię podziwiam. Chcę ci powiedzieć, uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi. Jest czwarta w nocy, piszę przez chwilę to, co mi się

Can we take it all?